Zmieniłeś się mój głos, a rozpierdolę ci twój jeden żar ułożonego świata. Wartości, o których nie wiem, których nie znam zresztą. Wartości nie znam, bestia nie pomoże, wiesz, tu kwestia i inne ubezpieczenia. Napierdalam ci po mózgu bez żadnego ostrzeżenia. To powietrze odpada regułą, mówię do widzenia. Zarzucasz mi spowiedź z mojego własnego cierpienia. Pewnie lepiej grać chuja, co to co miesiąc zmienia dupę. Musisz mieć tupę, ty gówno warty kubek. Dla ciebie jestem trupem, masa w mojej głowie zgiłeś. Ile razy siłeś o tym, żeby mi pojechać? Licz się zbeżdżasz, widzisz się walić po pepecha. Przestajesz się uśmiechać, kiedy w tekstach widzisz siebie. Kiedy w głowę jebie argument za argumentem w ziemię. Myślisz, że sam mieszkasz w niebie, a ja kurwa szesne w piekle. Uciekałem już nieraz przed Lucyferem, też ucieknę. Biegnę przez ten świat jak dusza bez zameldowania. Obserwatoryczny dasz na spec od brudów świata prania. Pęka mi panie o natłoku informacji. Za dużo dewiacji i społecznego zboczenia. W imię kreowanych nam dla waszych pragnień ukojenia. Libertyjskiego plecenia, ten świat musi się pozmieniać. Zaczniesz mnie doceniać, kiedy wgryzę ci się w żyły. Wyłupię ci oczy, co nie widziały, a patrzyły. Zaszyję ci uszy i upierdolę wszystkie palce, żebyś znowu użył mózgu w codziennej kurwa walce. Nauczę cię jak czuć, jak reagować na emocje. Pokażę ci, że życie nie jest wcale takie proste i oczywiste, że masz luksus albo złapiznę. Pokażę piękny świat, a potem zdeptam jak gwizdę. Ja ciągle pamiętam. Jestem pewien tego, że nie wybaczę i nie zapomnę, tylko kurwa wiesz, na pierwszy rzut oka mój ryj wygląda kurwa tak spokojnie. Wybaczę i nie zapomnę, tylko kurwa wiesz, na pierwszy rzut oka mój ryj wygląda kurwa tak spokojnie. Każdym kolejnym słowem kręcę pisz na własny kark. Kto miał być zwykły żada, mój głos stał się linią frontu. Wy jak armia, środek wróg. Od samego początku nie zamierzam ciągnąć wątku, bo i tak go nie zrozumie. Ryzykować trzeba umieć, ciąć kaninę jak nożyce. Wersem sprowadzam farder, bitem but w potylicę. Jebie mnie to czy zachwycę, mam w głębokim poważaniu. Sranie na mój temat, złoty medal w ujadaniu. Może powiesz mi to w ryj i naplujesz mi w mordę. Mogę ci obiecać, że przyjmie to kurwa spokojnie i harę hojnie. Silna to pierna jedność skóry, napędza do walki, by eliminować bzdury. Który to już raz wysyłam komunikat w świat, żeby spadł na mnie bad pełen opisu moich wad. Zrobię ci kurwa czat, kiedy przekroczysz granicę. Ty puszczą mi hamulce, a na razie tylko krzyże. Bądź świadomy tego, że siedzimy w naszych norach. Czekamy tylko na znak, by podpalić co dookoła nas. Przypomina o świecie, w którym żyjemy. Żremy, trawimy, mentalnie gnijemy i chuj kładziemy na to, że brzydcy i niemodni. I jebie nas to, że jesteśmy spięci, nieswobodni i wyluzowani. Nie jesteśmy automatami, tak jak wy, sterowani z każdej strony omamiani świętymi obrazami na ścianach korporacji. W tej walce nie ma przerwy, na wojnie nie ma wakacji. Nie przyznawaj mi racji, ważne, że mam swoich ludzi. A ty jeszcze własną krwią swoje mieszkanie pobrudzisz. Wąt dom kiedyś znajdę, na razie bitwa trwa. Odkurwiamy bakterie, które już sięgnęły dna. I co, że niby ja nie odczuwam empatii? Po prostu mam otwarte oczy i nie tonę w matni. Ja ciągle pamiętam. Jestem pewien tego, że nie wybaczę i nie zapomnę, tylko kurwa wiesz, na pierwszy rzut oka mój ryj wygląda kurwa tak spokojnie. A na szyi pęka. Jestem pewien tego, że nie wybaczę i nie zapomnę, tylko kurwa wiesz, na pierwszy rzut oka mój ryj wygląda kurwa tak spokojnie.